chodzi. Salut, salut. Bogdanka i dostajcie im kośni. Bogdanka i nie boksy. Do tym. Beciv nostalgi kam efektanti në vralgi Këndan tim se skru posë të desge co qanu lartik Shqip praktik Fuma dhe performanca po fusën ku diskrepanca Inovaci që te bagën qatëse Bënë diminatëse Nimen altun kështi altë vjatëse Konstruesk në zhuru të uveke fortërace Shqip ishti unë siguranca ku muzika shqip vërtace Kënd ishtu ndeva dhe parte shaskuz pjesa dhe face Jo po face Që cine dhe fame nu cine dhe gusturi Ja unë lukë në primu rënd zjam nësa nishte kursuri Po se le folosesh ku sanja përder dhe lushuri Shqip po se kase të ridi Ești mai smulte urcușuri Ținele minte fine Am scris pentru puști ca mine Să știe fiecare mai bine despre ce vine Eticheta unei vieți Și tot ce conține Prezent aici doar din iubire Să știi că cineva te susține Și sunt acolo Când ai nevoie și voi fi Pentru tine Prezent în fiecare zi Când n-ai pe nimeni Mai ai pe mine Și să știi că te voi susține Prin muzică orice ar fi Și sunt acolo Când ai nevoie și voi fi Pentru tine Prezent în fiecare zi Când n-ai pe nimeni Mai ai pe mine Și să știi Că te voi susține prin muzică orice ar fi Când ai de greu fine, sunt chiar lângă tine Prin poezie durerile, să ți le aline Cineva ce ți le știe, că-i place ce-ți place ție Sunt ca o rudă îndepărtată, avem aceeași farfurie Același model, pe marginea același lut Am fost colegi cândva chiar dacă Atunci n-ai știut, indiferent de profil Și ce ori ai mai făcut între timp Indiferent de câți ani au mai trecut Sunt tot aici, ca Cion și Cici Când te ridici după stări pe care Vrei să le atingi când te lasă Când ai rău și pe mâini găuri Eu vin să te păzesc de rele exact ca culăuri Curajos, ce nu latră în vânt Cărut în curând, trecut prin cuvânt Râmper întrecând, prin schimbări etape Uneori chiar fără să se adape Și după atâta drum te ajută acum să le înțelegi pe toate Și sunt acolo când ai nevoie și voi fi Pentru tine, prezent în fiecare zi Când ai pe nimeni, mai pe mine Și să știi că te voi susține prin muzică orice ar fi Și sunt acolo când ai nevoie și voi fi Pentru tine, prezent în fiecare zi Când ai pe nimeni, mai ai pe mine Și să știi că te voi susține prin muzică orice ar fi Și sunt acolo când ai nevoie și voi fi Pentru tine, prezent în fiecare zi Când ai pe nimeni, mai ai pe mine Și să știi că te voi susține prin muzică orice ar fi Pace!